xamne moy jikko tay dafa yak li nga xamne moy ab société diko delo ginaaw tabarakal ni borom tabaraku taala mu ñew ci xissab yunus yalla shuaib mu di yunus bo xamne momit mu nga nekkon ci madiana yalla yoni ko ci aw nitam xam ngeen ne musa jaaron nafa xam ngeen ne mok lot bok nañu wala bok musa jaaron nafa mok lot li doxale seen digeunte moy mom walu kom kom economique moko taxaj jom kazaba wajna ashabul laykati wa golba al mursalina yunt yeb al aykatu modi ashjarul multaf wa hum ahlu madian ba dama ci tabari jikki fuk ak jurom ñent xatum jurom ben fuk ak jurom neena al aykatu moy ab gol gol moy al bu beuri ay garab leg leg ñu ne gol bi rat wala ñu ne gol bi lenen benen garab budé ay guuy nak bogo lañ koy tuddé bogo len deg ñaan Touba bogo manam bogo moy al bu beuri ay guuy waye gol moy al bu beuri ay garab dekkub Shuaib ba dekkale won bu bari ay garab mo taxit nak mu bari won ndox tabarakallah bari xewal ndax garab ci all dafa am solo lol ba mu def garab yu magat garab yo xamni am nañ at dir bu yag gaju ñu leen talu ñu leen garab yoy nak ñom dañu daldi de tabarakallah isqala bam waxe lahum ñel leen Shuaib ala tattaqun mu ndax du ngeen ragal seen jëf yi inni man Shuaib de rasulun nawla aminun lu wor lakum ñellet da gis ni lot waxon non rek lako waxon lako waxe harfan bi harfi fattaqullaha ragal len yalla wa atiyun te ngeen topuma ragal len yalla wa atiyun te ngeen topuma limay digli ngeen koy def limay téré ngen koy bayyi ci ngeen ndigal yalla tere yalla fattaqullaha wa ati'un ab yunent non lañ koy def mu jox ay ndigal ñuy def ndigal ya muy tere ñuy bayyi tere ya motax lu nit bax so dul jëfi ndigal di bayyi tere tabarakallah du bax muko ñi nga xamni dañu dem hôpital di faju buñu demé ci docteur ba li tax mu leen di mëna faj moy mu di leen ndigal ñuy def ndigal ya mu di len téré ñi bayyi téré ya waye docteur bi digël la nga ne du moko def mu téré la nga ne du moko bayyi su bayyi do wër muko waaw amna jenn way ju bax ngay san dafa ma san bir buy metti mok jenen way ñu ñew ci hôpital bi ñu digël len naan neew nak muñ fegg ba nopi te def ci ñaari bekk sucre kenn ki ñew wax ko soxnam daal di yëkëti xaalif bu bari may ko ne ko mu koy defal nak muy naan tabarakallah ba febar bu wer xata dañu wax ko soxna mu ne ko na jaay docteur yi nangam ñom daal di wax ba lolay yakku waye daal tabarakallah bañu lati genn atma mom serignam bobé wala jëkëram jojé suñu borom tabaraku taala bolé nako ci liste bi nga xamni mom lay jox manakal mawti mu la di koy jël ñu fi dégg moy rek jëf ndigal ak bayyi téré bo démé hôpital yi ñun dong la del lek li ak li sirop bi dañ koy naan garab gi dañ koy def ni li dañ koy pikiro waye yoyu la docteur bi wax nak bula joxon siro ni la dañ koy naan nga ñew daal di fa siro bay def ko ci ab siwo yok ci ndox na daal di koy sango gi sango siro yi bañu jeex pikir yi yoy ñuy fot da koy foti def siwo yi sango ba mu jeex dama ne bala bis ba del fi xoma da nga wërum di waye li ngay tane du bari lool kon nak ab yunus dañ koy top fattaqullaha wa atiu wa ma as'alukum la jumalan alayhi ci limalen di wa min ajrin ci genn fay in ajriya sama tay nekut illa ala rabbil alamin ludul ci borom bi neef momit lolu ubbe waxtanam modi la ilaha illallah Shuaib rasulullah la ilaha illallah Shuaib rasulullah legui nak bu ci noppé nak lan motax Shuaib bu ñew moy walu kom kom walu économique neena aw fu matal len al kayla nati yeen ñi ne marché di nat xorom di jaay yeen ñi ne marché di nat ceeb di jaay yeen ñi ne marché di natt ak lu ngeen man di natt mo xam ci boutel la mo xam ci pot la mo xam lo man di natté yunus yalla suaybu neena dañ ko yoni ngir mu jubanti wa marché bi ci sen jaay aw ful kayla mbok yi bo ñu ne ci marché di jaay aw ful kayla pot yi su nuxé wala nga rof ca keuyit ma nga def ci sa baram rof ko ci baram bobé jël ci place tabaraka wa ta'ala nana waylun lil mutaffifin alladhina isakalu 'ala an-nas yastawfun wa isakaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim yalla nena kep kuy jël yefi jamr lumu tuti tuti tuti da nga gemut yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin kon nak muni awful kayla kon lola moy luñu nat wala takunu bulen bok min al mukhsirin ci ñi pertal nit ñi bu len bok mukk ci ñi pertal nit ñi lan moy pertal nit ñi moy ñi wañi li ñi natal nit ñi ki dem ko wara jaay kilo nang ko jaay kilo da nga yor pat bu mutul kilo wutal pat bu mat kilo waye warna mat kilo wala ne ko te lebu genné ko mune bu len ko def lolu moy bu ñi nat wazinu na ngeen pesé bil qistas ci ay balance al mustaqim yu jup balance yu jup yow mi jaay yap di tek fi ay poy tek fi yi daal ko tey door rek mu daanu nga yëkëti jox ko yalla mu ne gis na la waji mom gisula ci ngay jaay waye man mi man suñu bor sa borom gis na la ñepp loy pesé na poay mat na nga ko def ba mu tollo na nga ko def ci balance yu jup je ko contrôler ndax baxna mba xuma gut mba nangam ndax yoyé nga jël ci nit ñi ay 100 gram ak 50 gram ak yu demé nek yoyu mu lay julal astout yalla mëna lolé mu lay julal yefi jambour la té day danel sa kom kom té danel sa économique bi nga xamné mom ngay jëma def motax nit ki fi jubé bañu jël yefi jambour lamuy jaay day gawa barkel mu gawa barilé waye su jubun nak muy jël yefi jambour lamu yor jeex da cey gaaw te xalid du fa bari wazinu bil qistas al mustaqim na ngeen pesé blanc yo xamné yu jub la wala tabaqasun nas bu len fertal nit ñi asiyaahum seen yefi asiya nak moy pluriel sey sey nak moy tuf wala je mbokk yi waxtane fi ci walu wolof tuf mom lañ wax zero asiya nak moy ay zero kon ay tuf bu len pertal nit ñi seen tuf yi ndax kan mbok yi zero day am solo zero bu top ci ginaaw 1 zero bu top ci ginaaw 1 ak ñaari zero juroom benn zero yu top ci ginaaw 1 lolou dafa am solo lol te zero kat du tuf du dara zero du dara motax jigen ñepp ni ma koy waxe jigen ñepp ay zero lañ waye ku ci amul borom keur nak yow tuf nga da ngay nek zero wala nga am borom keur taxaw ci kanamam batay zero nga digen ju am jeuker ne ci kanam jeukeram jeukeram moy 1 mom mu taxaw ci kanamam mom 0 la legui da nga wax 0 ni 1 bu amé ñaari soxna ñoom ñep ñi taxaw ci seen kanam jeuker mu nek double 0 1 waye digen bu taxawé ci kanaw jeukeram day nek legui 10 double 0 day am valeur bu amé ñaari zéro nak muy 100 naka nonu bu yokko mu yokko fi dal li yalla wax moy nit ñi seen zéro yoyu baxna lan moy zéro yoyu ki ñew di jaay ciép wala leneen lu muy jaay ci diko pesé chomp sa nga xamni mom la jël ci kalé nit ci mom loolu dara ci mom waye xolal sénégalais yépp bu la bo jëlun ci kenn ku nekk benn 15 du dara waye 15 yu bari yoyu nga jël ci nit ñi han ñu mat juroom ñetti million nga daal di am juroom ñetti million yi 15 lolu xaliss la waye fim nek ñi ngay jël ci ñoom seen 15 yoyu ci ñoom du dara yalla mu ne baye leen 15 jaamuri ngeen di jël wala tabaqasun nas asyaahum wala ta'saw bulen dox wala ta'saw bulen wasaro fil ardi sufi mufsidina di wayaq لا تفسدوا في الارض بانواع الفساد من قطع الطريق والغاره والسلب والنهب بولن دوخ تيكو سوف جيوا ياق دوخ بوب موي قطع الطريق لي نتودي ادو كالبي واي يور كالبيام ديف تي خالصم غنكو ادو addu kalbe wala bok ghara moy jek jek gene say ngannay so nga aw nit yekuti len sen loxo yekuti ñu jël la nga yoll yoy suñu borom daf koy ayé muy mbirum agression lañ ko tulé xoma ak yu demé ni ko yoyu mune bu len ko def wala ta'thu fil ardi mufsidin wattaqullaha ragal len yalla wala wattaqul ladhi ragal len ki nga xamné khalaqakum mo len bind wal jibillatal awwalin bin mbolo ma len jitu won lol dal la shuaib wax dadi nopi mujahid neena al jibilla moy al khaliqa wa ya'ni biha al umam asabiq tabari jukki fuk juroom ñent khatum juroom ben fuk ak juroom ben wa dekk ba dal li shuaib wax limuy ñang xalu dañu ko inma anta min al musahharin yow dañu la njabar ni ñuy def nga bañ ko def dañu la njabar wa ma anta niklu illa basharun mithluna ñoko yow yam gënuñu la ñoyam cipp xol kilifu gusal ni shuaib nek ab yënd ñu nako ñoko yow yam dama dama ñun lañu def legi def nañu nit ñepp dokk yam waaw nit ñepp dokk yam kay chaaxana kan ci dëgg kay fecciat kay wayat kay jangale ñom dal fu ñom ñepp yam fekk nit ñi yëmuñu wala fu ñepp yame am ñu gëdd seen bir wa ma anta illa basharun mithluna wa in nazunuka yaakaar nañu sax xamne de laminal kaazibin yaangi bok ci ñirul wax deug bu fekke nak yalla la yoni fa asqida alayna kisfan min as-samaa daana ci suñu kaw dogit bu joge asman in kunta min as-saadiqin bu fekke wax deug su ko defé lool lañu wax ñom suaybu fasiyene sentu li nga xamne moy mbugal ni ñu tek suñu baram fofu ci aya témer ak juroom ñet fukk ak juroom ñaar ñaan suñu borom mu dajale ñu fi wassalatu wassalamu ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu delu sëriñ ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci seen darsu tafsir benen isaa'atu dunya sawtul qalb ci kaddu gi jëge fi ci dakar di defal aljuma jëti waxtu wi ñi won ci sar bu ñu tuddé suratu shu'ara di saru ñaar fukel ak juroom benn bañu tambalé fatiha ak tay ñewon ba am ci timiri aya ak juroom ñeen fukki aya ak benn jeexali fi jalla jalaluhu don netlé sallallahu alaihi wasallam yonent yi ko jitu won ak liñu dajoon ci coono ngir samp la ilaha illallah coono yoy yeb bi mu ko defé moon ko ne yawit nak fokk nga daj coono yu tal ni la ñoña dajoon te na nga japp ne say coono moy ëpp seeni coono ñom kenn ku ne ci ñom say coono dafa yemon ci di nga woxé saw nit ci la ilaha illallah da nga wañ ni ko rek ngir jibbanti len ci ben jadd yow nak bi dañewé woné ni ci la ilaha illallah do len jibbanti ci ben jadd kesse waye mbolem jadd bu taxone ñu yenni ab yonent yow da nga bolé jadd yoy yépp fas ki yene jibbant nit ñi motax ñukoy tuddé ngeen jibindef sallallahu alaihi wasallam yalla kon bimu ko netilé ñooñu lay ñew nak tay tintal ko nak lim wara jangé ci sar bu am solo bi mudi ayat kemer ak juroom ñeen fuk ak ñaar dem ci jeexantal sar bi mudi wa innahu latanzilu rabbil alamin nasala bi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bi lisanin arabiyyin mubin ci baram neen wa innahu tiliwur moy al quran di la tanzilu lum wacce la wacce rabbil alamin borom bi def li wor moy alquran di wacce borom bi def da ko xol nim nal xol wax yi xol kiyam tani yi xol li ci nek ci xibar li ci nek ci ay qissa li ci nek ci kiyam tan niñu tegge baal yi niñu ko rabbalé ni mu mel lolu da nga xamne tanzil rabbil alamin la waye kudul rabbil alamin munu lo wax ju melni kudul rabbil alamin bo waxe wax ju du melni alquran doom adam yi yep buñ dajé won bëgg wax lu melni alquran mënu ñu wax lu melni inna a'tinakal kawsar sar bobbi kon ku jang alquran gis ni yalla netlé yunusiy ali musallatu wassalam te musu dem ci histoire ba gis ben téré wéddi lolu yunusiy ali musallatu wassalam alquran netti diko téllo la jaar ci dëgg waxuma nak ko xamni ki bañ rek moko taxaju alquran mi nazala bihi wacce nako ar-ruhul amin jibril ar-ruhu ruga al-amin burga mudi jibril jibril momi nazala bihi min as-sama nazala bihi amin as-sama mom moko don jele famu nek diko fa taxal diko rogn ala qalbika diko tek ci sa kaw xol bi yow yunit bi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril lako fekk famu nek diko rogn ñeek ko andil ay aya iqra bismi rabbika alladhi khalaq leg leg mu ñew andil ko lamat awsar fekk leg leg mu ñew andil ko ben baat leg leg mu andil ko ay aya ba muy fukki ak ñett mu ne ko jëgal yalla ne ko jëgal fi nga dem madina mu dem fa jibril continue di wacce ak mom ba muy fukki at ñu andil ko nak al yawma akmaltu lakum ataya jeex ñu andil ko isa jaa nasrullah sarya jeex ñu andil ko wattaqu yawman turja'una fihi illa allah aya jeex lepp daal di jeex tak leneen waccu li tax ñu wacce yow alquran nak li takuna ngir nga bok minal munzirina ci yoonti nga bok ci yoonti yoonti nga xamne yalla len yonni ñuy jubanti nit ñi di len jele ci ay lendam di len yobbu ci ay leer dañu wacce ci yow alquran ngir nga bok ci ñoña dañu wacce won tawrat ci musa wacce ko injil ci isa wacce ko zabur ci daud wacce suhuf ya ci ibrahim noné lañu wacce ci yow alquran di ñoña dañu wacce won yoyé ci ñom ngir ñu bok nek ci warate kadi yow tam ñu wacce ci yow alquran ngir nga bok nek ci warate kadi bi nisaanin ci lammin arabiyyin lammin arab mubin arab leer arabiyyin fasih huwa lisan quraysh bi nisaanin arabiyyin mubin alquran du nek lammin arab bo xamne defuko ñu mëna bind bu nek lak wo xamne du am grammaire bu nek lak wo xamne grammaire bu day naqari bind ndax daari ge yaak arab ya ca def lughat wala lahjat yay nek seen digeunte lolé alquran ñew fekk mom lugha arabiyya fasiha mu wacce ca alquran ibnu kasir mu ne anzalnahu bil lisan al arabiyy al fasih al kamil al shamil ليكون بينا واضحا قاطعا للعسر مقيما للحجة دليلا الى المحجة مختصر ابن كثير جوكب نيارل قاتم جوروم بن تيمير اك جوروم فوك اك جوروم نيانت من يالا داف نكو واتي نان القران تي لام ني عرب ولير ممد سك ياتو لول نيك لو لير نيك لو خامني لي كين مونتا ñew ngir dox ko waye mu nek lo xamne day taxawal aw lay ngir leral yoon wi fofu nak bi lisan arabin mubin waaw mu ndax yalla day lak arab yalla dub arab mu ndax jibril day lak arab jibril dub arab lak yi nga xamne ñoy wacc ci yoonte yi alayhi wassalatu wassalam yalla bo demé ci ñi jangalé tawhid duñu wax né yalla day lak wenn lak ndax aw lak ci koy lak day koy namp yalla lam yalid walam yulad bamuy namp wenn lak waye nab li ñuy def wax ya jibril di wax nab lolé lamuy wax mom la jibril di soti ca ndab la di wax xam xam woné na né ñi dem ci wér wi machine yi ñuy yebal amul aw lak machine yoy du lak français du lak anglais du lak espagnol ay signe lay def signe yoy bu ko yebale mu nekk keuyit mba lenen da nga gis ay trait ak ay tombe trait amna lu muy tekki tombe yi amna lu muy tekki soko gisto bu baakha baax ci ngay gis braay bi ni jangale gumba yi ba gumba meuna am diplôme nga tok ci table yow tam di jang ci yenen lak ba am ci diplôme yoyu suñu borom dal amul lak wu muy lak jibril amul lak wu muy lak jibril du arab du olof du lawbe nek nonu suñu borom tabaaraku taala lol nak bo ci geustu da ngay delu ci kutubul khawmi ñay wax ci walu tawhid te yaatal tawhid ba te tabarakallah khotul ko lol kon alquran bi lisan arabiy mubin tabarakallah yunus bi sallallahu alaihi wasallam ngir di ci warate wa innahu wahdinak wa innahu alquran minak wa innahu turu alquran lati zuburil awwalin manga ci tere ñu ndek ñu manga ci tere ñu ndek ñu zikrul quran wa khabaruhu mawjudun fi kutubil anbiya as-sabiqin mo len yunus bi fu ma sa jaar sa tere al qur'an tour ma nga ca jangene inna hadha la fi suhuf al ula noni nga xamne lolé ma nga ci suhuf al ula naka noni al qur'an mi ngi ci al suhuf al ula suhuf ibrahima wa musa ak yenen suhuf yi nga xamne ñoko jitu aw lam yakun lahum mo ndax nekkul ci ñom ñom arab yi wéj al qur'an ayatan mandarga mu len di wonni lolou werna awalam yakun lahum qana nakul ci ñom ayatan mandarga mu leer mu len di wonne alquran di yalla ko wacce ala sihhati alquran am ya'lamuhu ti mu xam alquran ulama'u bani isra'il borom xam xam yi bok ci yahudi bok ci banu isra'il ku melni abdullah ibn salam ak ñu melni ñom ak ñu melni ñom ci bari lool xam gogu yahudi gison ci seen tere tawrat tur alquran lola tektal la ci ne alquran werna ben tektal la ci tektal yi wone ne alquran werna banu israël yahudi xam gis alquran ci seen tere mu wax ko tuddu ci turu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mu ne walaw nazzalnahu watna ne bu ñu wacce won alquran وعلى بعض الاعجمين كلن تي عجمي عجم نك موي كودول كودول عرب رك عجم غا يالا مولا سمو واتي وون القران على بعض الاعجمين كلن تي عربي ما كلن تي نيرول عرب واتي القران موي اي ولف داما ني موني ها ولا واتي كو تي اي بل ميني موني يو ولا واتي كو تي اي انغلي ولا بنن لاك ولا سيرير yalla neena buma ko wacce won ci wenen lak fa qara'ahu yunti bi jang ko alayhim ci ñom ma kanu bihi mu'minin kon duñ ko gëm lolu aw khasla wu yalla khas kep ku yor lam ñu arab wo xamne war nañ ko jema moytu ndax ñu mucc ci neena len yele gi ni nit ñi ma ngi wacce lakku arab ci alquran ci lakku arab nit ñi gëm ko waye li ma meuna wat moy buma fi bayyi won sen lakki wi yeen wacc alquran ci wenen lak wudul sen lakki wi yeen du ngeen ko gem fa qara'ahu alayhim walaw nazzalnahu ala ba'd al'ajamin fa qara'ahu alayhim ma kanu bihi mu'minin kon duñu ko gem mune lolou modi buñu ko waccion ci kufaru makkah kira asahiha fasiha su boba diñu ko gëm motax tasheel day wax ni manam ay ji moy an alqur'ana law nazala ala man la yatakallam alarab aw alarabiyya thumma qara'ahu alayhim lam yu'minu yafarti 'inadihim lolou bo demé ci téré buñu wax tasheel te jukki bi ñettal ba xatum juroom ñeen fukk lu lay tekke ay ji mu ne kasalika nak li mo tax nak ma wacce ko ci lakko arab agit khalatnahu ñu man ko dugal fi qulubil mujrimina ci xoli kacciori def ko arab ñom ñi nekk ay arab ñu lakko ko ci ñom te fekk sen lakki bi boba ci kaw suuf ñoko ci gëna mëna titéro ndax arab dafa mëna wax tabarkallah leg leg ñu jakarlo nit xass ko mudé ci arab rek lay gis jakarlo nit rek xass ko mudé ben way jakarlo nak ben arab ne ko la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi 'izamin bismul bihali wa ahlamul asafiri wajad de ko wax ne ko yeen tekki wulen dara yeen seen neegi nday yeek seen neegi mam yi seen yaram yi yarami fas la waye xalaati picc ngeen yor wax ji naxari ko arab bi de ka ko ray japp ci wulen ñam waxat jeen wax lisani wa sayfi sariman kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayf miswadi sama lamiñ wi liman sama jasi munuko ndax sama lamiñ man na ray te du genn fi nek sama jasi bala ray dama ko rot dur ko ben way lolou yalla nit ko xam ko wacca alquran ci sen lamiñ woowi bañu man ko dugal ci sen xol yi motax ñi nga xamne ñom wacci wuñ ko ci sen lamiñ ñu gëm ko am nañu mérite waaw liggey ci liggey yu reuy wacci wuñ ko ci sen lamiñ ñi ngi ko wacce ci lamiñu arab ñu def effort yu maga maga mag pour dégg arab dem ba def ci alquran lu ay arab deful tabarakallah mam musa kané na bu yowmal khiyamé ba arab pou kërëy waxam waaw dina wax serigne touba lutax ab arab wedam manam fofu dal li fi bëgg wone moy li ñu wacce alquran ci yenn lat ñi def yëngutu yooyu ba génne lakk yu raw yooyu def nañu effort sëriñ bi Cheikh Al-Hajj Malik mas naa dem ca ajam ga tabarkallah jenn waaye wax faak moom ba mu joxoñ ko ne ko baat sàngam ni nga ko waxe du noonu mu ne ko ah kay téeri sàngam boo ca demee ca paas sàngam baat ba nii la ko waxe te nii la ko war a woon a waxe koke dor ko xol dal ni ki day dugane nuko dañu wone ci teyi rek tam jaral ñuko tabarakallah ndax kiñ ko wacce ci mom moñu ko jaral sallallahu alaihi wasallam yalla kon wax na fi arab mun la yu'minuna bihi duñu gem alquran mukk hatta yaraw al'azab al'alim ludul dañu gis mbugal gu metti ga ludul dañu gis al'azab mbugal ga al'alim gu metti ga te mbugal gu metti ga فياتيهم دفلن ديك البغته نتل وهم تنيوم لا يشعرون دنيكو يك لا يشعرون دنيكو يك فيقولوا فكو دفي سوكيرو جي دمبغل غي نيوي تي يغو نيكو ني نه هل نحن منذرون مو ندخ دينا نيو خار دينا نيو ماي دالي توتي لول لا نيي واخ كيب كو دي بيت لول غي واخ يالا مون afa bi azabina yasta'jilun mo ndax suñu mbugal lañ doon yakamti di soñ mi ngir mu ñew afara'aita kana gisu kana xamone in matta'nahum sinin buñ leen banne xalon ay ati at ay ati at banner bi dugal leen ci ñu am wër gi yaram am katan dundu gi neex summa ja'ahum mudikal len ginaaw ga ma kanu yu'adun li len di dik te moy al azab bi ñu len dik ma aghna anhum dut len mana fegal dut len mana jariñ ma kanu yumata'una lañ len doon banexam manam lu sa dund gudd gudd lu sa dund neex neex lu sa dund yaatu yaatu lo mana am ci wergu yaram yalla neena mbugal gi ma lay dig mom su ñewé wala dé ci bopam sax su ñewé ma akhna anhum ma kanu yumta'un la nga don banexo dula jariñ dara manam lu dunu neex neex neex rek bu faatu joté ñu faatu